الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واستبر لعبادته هل تعلم له سميا دویما حصہ دا سورة مریم کی دا ملائکو حال بیانی کیا غا دا ملائکو پیغمبران او پاغی کی عظیم الشان پیغمبر جبریل علیہ السلام پس داغی چمخ کی دا انبیاء علیہ السلام حال ذکر کو ذکر صورت کی مطلب عجز دا مخلوقاتو چٹول اللہ تا محتاج دی دا آیت مطلب داو جبریل علیہ السلام وقفہ کړیو ډیر ورځې نور راغلې وحی سار شوی و مکه لچ راغې نبی علیہ السلام تنا تپوس کو پس د ډیر انتظار نا پس د ډیر شوق او محبت نا په دې الفاظو باندې چې ما يم نعوکا ما يم نعوکا ان تزورنا اکثر مما تزورنا اے جبريل تسشي من کړي چه مون سره بار بار ملاقات کئی زیاد داغینا چه تا مون سره سنگ ملاقات کئی مون خو پدی خوشحالیو چه تا ډیر ډیر راضی او تا دومره وخت ایثار شوی اللہ رب العزت د جبریل په جبا باندې دا جواب راولېګو چې کلام د الله دی او جبریل علیہ السلام ته وی تو توایا وما نتنزل الا بامر ربك مونږ نشورا کوزیدې د اسمان نه مگر په حکم او په اجازه ته درفستا کلام د الله دی په جبا او په لسان د جبرئیل علیه السلام دا حقیقت دی د قران عرضه کې کله انسان و تفکر ای او کله نه ای مونږ هر مانځ کې وایو او هر رکعت کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خو د الله کلام دی دا خو قران دی اول الله دغه سویل دي چې الله ویل نو هغه چاته وی چې خاصتا عبادت کومونګه او خاصتا مدد غواړمونګه دا کلام د الله دی لیکن د انسان په جبه باندې نازل کړي چې تاسو دا سوای الله طریقه خی کنه انسان ته چې دا سوایا دا سکوان دغه سې دا کلام هم د الله رب العزت او جبرئیل امین ته وی چې جواب وکا زمانه طرف نه وته وایا چې اختیار نشتا چې الله رب العزت وی چې اختیار نشتا کم لایق یو او ډیر لوی شان دی الله سره ډیر نږدې مرتبه دی خو اختیارات نشته اختیارات ټول الله سره دی مخکې آیات سره مناسبت تا دی ځکه قرآن کې بعضی ربطونه ډیر مشکلی مخکې جنتیانو ذکر وشو الله غیل دنیا کې خوشخبری او بشارت راولېګو چې دغه جنتونه دي چې مونږه ورکو په میراث کې پلو بندیانو هغه چاته من کان تقیا چه ده اللہ نیریگی زن بچ کی ده شرک نا ناغی پسیه ده آیت راولو وما نتنزلو الا بی امر ربک مطلب داده چلنا رب العزت وی چې داسې تقوا غواړم داسې د الله نه یره غواړم داسې د شرک نه ځان ساتل غواړم څنګه چې جبرئیل امین وي چې موږ د الله داسې تابعدار یو او داسې دغه د حکم پابند یو چې مونږه قدم نشو کې خو دې ښکتا سو پوری چې دا حکم نشوي د تقی مطلب یې بیان کو چې تقی هغه چاته وي چې پاره کې داسې د الله د حکم اطاعت او داسې د الله د حکم قدر او احترامي لکه جبرئیل امین وګوره سره د لوی هستاینا اغوی زمونږ اختیار نشته مونږ د الله د حکم او د فرمان تابعدار یو د راوی مطلب بیان کو د تقی معنی وکړه چې د الله په نسبان دی پرهیزګار د الله په نسبان دی یریدونکې هغه چاته ویل شي چې هغه د جبرئیل امین په شانتي عقیده یې ځکه هر څوک چې ناغه ته نشي رسېدې کنه نو چې داغه دا حال لې چې څه اختیار ور سره نشتا نو داغه سه الله رب العزت وي چې جنتی باغی چې داغه داغه سه عقیده ای دا هر چا په حق کې چې مخلوق دی چې ټول محتاج دی اختیارات چا سره نشتا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ دې دلیل ذکر کو او ترقی کی د الله په توحید کې چې واز زمونږه حال دانو دي بلکې سمرا چې اسمانونو کې دي سمرا چې بزمکو کې دي او سمرا چې په میند دي دوالو کې دي ټول د الله مخ کې داسې عاجز دي له د الله تابعدار دي اغا سوچ زمون نمخ کی دی او اغا سوچ زمون نرست دی او اغا سوچ پمیند دی کی دی زم ما بین ایدینا ما خلفنا او ما بین ذلک معنا کلا د مکان په لحاظ سره کیږي چې ما بین ایدینا اسماننا او ما خلفنا زمکی او ما بین ذالک چه زمکی اسمان مینز کس دی در طول در اللہ منقاد در اللہ تابدار او اللہ تمحتاج ادویم مانا در زمانی پر لحاظ سر لہو ما بین ایدینا خاص د الله اختیار دی هغه وخت کې چې کلمون نو پیدا شوی مخکې و ما خلفنا او هغه وخت کې چې رستو زمون نه بې چې پنا شو او یو ذات د الله به باقی وي و ما بین ذلک او هغه سوچ په میند دې دوالو زمانو کې دي ارسي په کې راوستو قران کریم چې د الله اولوهیت بیانې د سې سوک نشي بیانول په لګو الفاظو کې په لګو کلماتو کې دومره مقصد را جمع کی چې دا غي حد او انتها نه وي وما كان ربك نسيا دته ته ما بیان کړه یو طرف ته بکی د الله رب العزت عظمت ته جن دې رب ستای رون کې ان زکی سار شوی ما او ډیر وخت نیم راغله وحی بن شوی دا دا نه چې غنی د الله یې رشیو دا غسې یری کینا دا د الله رب العزت اراده وا دا د هغه حکمتو هر کار کې د الله حکمتي دی کېم حکمتو یا غبیا سوره دوحا کې بیان شیو کنا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ندی پر خیتال ربستان او نیتا سرا سحسد کرده دکه خلق خبری جوڑی شی دې مسلې دشمنان خټيري کنا هغه هر وخت غوږی خی چې سجور شي سم مسله پیدا شي زحادثه هغه بیا هنګامه جوړ کی کنا نو کله چې وحی ساره شي وا رسومره چې دشمنان د الله او د الله د پیغمبر او د الله د وحدانیت ناغی ڈیرے قسم آ قسم پر آپی گنڈی اکڑی الزامات چی پیغمبر سر رابطہ ختم شوا تعلق ختم شو وحی بن شوا خبری کی دی اللہ رب العزت ہوئی چی نا وللآخرت خیر لک من الاولى دی رستوالی کی دیر خیر دا اللہ طرفنا اگر که کارستا دا پارا بظاہر کی دا مشکلاتو خدا دا اللہ قانون دی ارزے کی بیان کرے دی چا سان تکرہو شین وہو خیر لکم دیر زلا تاسو به یو کار د ځان د پاره شر غنې zarar به غنې او مصیبت به غنې هغه به ډیر فایده منوي نو دا سي دا وحي چې رستو شو جبريل عليه السلام را نغې ډیر وروزي دا خو په ظاهر کې د پیغمبر د پاره ډیر لوی درد و ولیکن اللہ پا دی که دیر خیر او برکت اچولیو او خیر او برکت دا اللہ پا نیز باندی سی دائی چی بندیان دا اللہ دین تراشی بندیانو تا ہدایتو کلیشی بندیانو لاللہ توفیق ورکی دی ایمان او دی نیک عمل او کله چې وحیراله نو ډیر مخلوق په اسلام باندې مشرف شو ډیر خلق ایمان راوړو مزید کید الله حکمتو چې کدا وحی نوې سار شوه مزید اور خلق ته هدایت نو نصیب شوه دا هو دی وجنه او ته نصیب شي هر کار کې د الله حکمتي انسان تاغه بظاهر کې نقصان ښکاری او هغه نقصان نه بلکې ډېره فائده ای او ډېر کمالی دا جواب د هغه لپاره حکمت بیان کو او دویم مطلب په آیات کې دا ده انتهایی تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سي زهر مسلمان موحد بنده د پاره و ما کان ربک نسیا اے بنده په خپل رب باندې دا ګمانونه کې چیزې پری خودم نه الله چرې خپل بندیان دا سينه پری دي رسوای لنه ور کوي عار او شرم لنه ور کوي په دنیا کې نو کدی ارس ویلی دی کانا نو باغی بین تا تا پریشانی دی نرازی چر تستا شان او چر تستا او در رب پمینز کے تعلقات ختم دل سوال نو پیدا کی گی وما کان ربو کا نسیح اگر داس ذات تے اگر نخپل بندیان پا دی دنیا کی یہ رئی نو دغه سبه په اخرت کې هم نه یی ری ال به پری دی چې جنت په دروازه نن باسي وما کان ربک نسیا د استاد باندې تعلق خونه دی چې تر دی او تر اړي هغه د الله تعلق دی چې تاسو له یو ځل رابطه او ساتل تاسو ته یو ځل واحد لا شریک وي ناغا بتا پریدی بیا پنیمہ لارکے نانا وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینهما کل قرآن پا خپل تفسیر کئی دا مکان معنی اکڑا چه مطلب دا ما بین ایدینا وما خلفنا وما بين ذلك سدي رب السماوات والارض وما بينهما اغزاد چې مالک د اسمانونو دی مالک د زمکه دی او مالک دی دار سوچ پمیند دی دوالو کی دی ټول مخلوق دی کنا که اسمانونو کی دی نو هم ملائک دی فدی ای پی جنو که بزمکو کی دیوم انسانان دیو جنات دیو حیوانات دیو جمادات دیو نباتات دیو او چی پا میند کی دی نداغین نیو خبر چی پا دی هوا کسو دی کی دی چی پا دی که در طولو نزیات مخلوقی وما بینهما دا صفات دو لوحیت بیان شو او انتہائی عجز دا مخلوقات بیان شو او دا من کان تقیین مطلب بیان کو چپوئی گی سمان آل چلوی جنتون ورکوم ومن کان تقیین دا داغی مطلب چستا اللہ سر دمر مضبوط رابطی او دمر سنجیدہ عقیدی لگا جبریل تو گو رکنا نوس حکم کئی کلچ دلائل ذکر شمخ کی نوس امرائی ذکر کئی فعبدو پس دا اللہ بندگی کوام فائی راولا دا دی دلیل دا پارا چدا حکم پا دی مخ کی دلائل باندی مرتب دی ارکلا چدا اللہ اختیارات تیم برا اوخ کتا و پمینز کی اسمان نوزم کے اوسا چی پمیند دوارو کی دی نبس بل سوک لائق دا عبادت نشتا فعبدو ہو پس دا بندگی کوا سنگ بندگی دا خو دیر اگران دا بندگی نم واخل چی پتا دیو لگی تا صرف دا خلی الفاظ خون دی چی تووے چی یا کنا عبدو تا پا صحیح معنی کی یا کنا عبدو آیا تا تو بیا پتلو گی دا خپل زان کنا پا خپل طول با پوشی خوا تا سان کار دیں اگر کویم مسلمانم بلرزم کبینم مشکلات لا الہ را پا صحیح معنی کی زان تا مسلمان ویل دیر اگران دا زان تا مومن ویل دیر اگران دا ولی پیغمبر پاک تا ہوئی فعبدو تا تا ویم چی دا اللہ بندگی کوان دا بندگی خود تا تا دیر اگران پریوتان زکا دا هر سن پاک اخلاص شویم صحت تے پاک قربان کو قیمتی عمر دے پاک قربان کو لعمرو کا کل اللہ دا عمر پا گواہے کی پیش کی چیز ما دے قسم استا پا دے عمر باندے دیر محبوب دے کنا خپل کله او کور خپل پهلوان دی پکې قربان کړل خپل وینا او خپل صحت دی پکې قربان کړ نو دا عبادت د الله په دې طریقه باندې ډیر ګران دی نو واستبر واستبر کلکشه مضبوط شه دا بیر دینا نکی کنا تا صبر نیک وسی غا جوڑا کلا اخو آغا صبر دی کنا خوا دیر اوچت کو چی وستو بیر دیکی با انتہائی درجہ استقامت غواری دمرکار کو دنیا کے بلگران ندے لگا دا اللہ پو وحدانیت باندے استقامت دا دیر گران تو با خدا چا ته پته لګي چې په صحیح معنی کې توحید تلاش واچي کنه نو بیا مشکلات نه بلکې دې سره د انسان زړه مضبوطيږي تجربه سي واقعيږي بیا مونږ خو هیڅ نه یو او بیا هم دلی راضي چې دا هغه وخت کې وسنګ چلو کنه چې پیغمبر کله خلق ته توحید دعوت ورکاو زمون بس دعوت یو زمون بس مسئله یې کنه او بیا هم چې ګورینو خلق پریشان دي ډیر پیر کې ډیر پروب کې چې بلار اعلی خدای ته الله ته معلومه کنه چې دې مسئله سره ډیر خبرشته ډیر هنګامېشته نو واستبر زله باندې تانګه پریشانی بنکه بس دا به وای چې دا په کې یو مقوراله دا مې یو چپو تیر شو او الله دې نور خیر پیخ کی په انتظار کیو فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر دا دې مسلې مشکلات دي په دې سره د موحد توحید مضبوطیږي په دې سره ایمان سنجیده کیږي او په دې سره د مسلې شان وچتیږي چې رښتیا دا مسله داسې ده باران سره خټی کنه واستبر مضبوط شه ځان کلک کا د پاره د عبادت الله هل تعلم له سمیا پس د ډېرې تجربې نه پس د ډېرې لوی قربانې نه تاسو کوم چې د الله په شانتي په صفاتو کې بل سوکشتا سپوښوي هل تعلم له سمیا الله وي خبره خواصل کدا وکنه چله س کمثله شیئن د الله په شانتي شی نشته د الله سره په هیڅ یو صفت کې شریک نشتا مثل نشتا ند نشتا هل تعلم له سمیا دومره پوښوي چشته ده د الله د پاره بل څوک برابر په صفاتو کې نه ولم یکل له کفوا احد ده نتیجه را وستا ځکه د سورته مریم دواړې سي په دې ختم شو کنه کاولې سوا دریش پیت آیاتونه او کبیا دوی مې سو په دوو آیاتونو کې خلاصه ادا شو چې هل تعلم له سمیا د الله په شان ته تاسو معلوم دي یا انسان له ونې کې ګما الله مپریدا اخو تان پریدي الله سره په اده په بنشا کلمه دی ویلې ده د دین وانولې اولې دل سدي چې ته د الله صفت په بل کې اومانی چې او الله هم غیب دان دی او دا بلوم غیب دان دی الله هم حاضر ناظر دی او دا بلوم حاضر ناظر دی الله هم کارساز او حاجت روا دی او دا بل لاغه نخو کارساز دی دا لوی تبایی دا ځکه په دې جمله باندې ختم کړه استفهامیا جهل تعلم له سمیا پنځل سپارې شپږ ختم شوي نو څه پوه شوي په مسله باندې دومره پوه شه چې د الله لپاره مثل نشته د الله سره شریک نشته د الله په شانتي په ذات او په صفت کې څوک نشته د الله په شانتي قادر څوک نشته د الله په شانتي غیب دان څوک نشته دا مطلب و خواه نو با دی که دیر الوی تسلیوه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولی زور خواهت رسیدو نو حکم و توکو چی فعبدو بندگی که ود اللہ با دی که دیر مشکلات تی نو استوابر که هر سی خوزر لبا غلب نور که پریشانی بنه که ار صبر آزی خطوه چه اللہ بخیر کی اللہ دیر لوی ذات تی دا اللہ نبا سوال کو واللہ المستعان علامات صفون که هر سی وچه اعتماد دی پا اللہ باندی برابری کنا نو اس نشتا دی دا اولا دوی محسوس سورت مریم ادریم ایسا که صرف زواجر دی داغی خلقو چه غیل اپا دیم سلام ندی پویشوی داغی دی پارا با زواجر و تخاویفی چې دا غي انجام بډیر ناکار او ډیر خراب وي. واخر دعوانا.